لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور ناصبت اقوار ہے، غلبہ شیطان ہے اور ناصبت اقوار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، ہر گناہ اشد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ہر گناہ اشد کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، حائنا فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، حائنا زندگی کی شام ڈھلتی چھا رہی ہے ہائے ناس گرم روز و شب والصلاة